τον πρώτο ρόλο κάποτε είχε στα όνειρά μου. Πιο πάνω κι από μένα ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσεων το ύψος να σταθείς. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς. Εγώ σε εμπιστεύτηκα σαν να μου να προτάρεις και πήρες από μένα ναι ό,τι θέλες να πάρεις. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα συγεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς το περιστάσιο το ύψος να σταθείς. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα συγεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς. Μα συγεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα συγεννήθηκες για πράγματα μικρά. Δεν μ' αγαπάς και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς.